जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की, हाँ सपनों की दुनिया बसाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। से मोहब्बत करके